สวัสดีครับเรดิโอจะแปลเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง และดิฉันจิรายุพุกุลมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทที่35กันนะครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ เครดิตการ์ดว่าใช้ไหมคะ แปลว่าบัตรเครดิตใช้ได้ไหมครับ ตัวเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนากำลังรับประทานซูชิสดๆอย่างอร่อยๆกับเคนตะที่ร้านซูชิสายพานค่ะ ไปฟังบทสนทนาของบทเรียนที่35กันครับประโยคสำคัญคือ เครดิตการ์ดว่าใช้ไหมคะ แปลว่าบัตรเครดิตใช้ได้ไหมครับ お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 ไปฟังคำอธิบายบทสนทนาครับ。ケンタ พูดกับพนักงานเก็บเงินที่ร้านว่า お勘定をお願いします。 แปลว่าขอชำระเงินครับ。 お勘定 แปลว่าชำระเงินนี่เป็นคำพูดสุภาพของ โ อที่ต่อท้ายคำว่าโอคันโจคือคำช่วยบ่งชี้กรรม お願いします แปลว่าขอ お勘定をお願いします คือประโยคที่พูดกับพนักงานเมื่อต้องการชำระเงินที่ร้านอาหาร จะพูดว่ายังไงคะถ้าต้องการสอบถามราคาสินค้าเมื่อไปซื้อของที่ร้านนะคะ ครับพูดว่า おいくらですか แปลว่าเท่าไรครับในบทสนทนาพนักงานที่ร้านตอบว่า 全部で5200円です แปลว่าทั้งหมด 5,200 เยนครับ ดูเหมือนแอนนากับเคนตะรับประทานอาหารกันไปเยอะเลยนะคะ 全部 แปลว่าทั้งหมด で คือคำช่วยบ่งชี้ระยะมักใช ้全部で แปลว่าทั้งหมดในโอกาสต่างๆหลายโอกาสดังนั้นกรุณาจำคำนี้ไว้ครับ 5200 หมายถึง 5,200 โกคือ5เซงหมายถึง 1,000 นิหมายถึง2และเคียกุหมายถึง100 เอ็ม คือเยนเป็นหน่วยเงินสกุลเยนญี่ปุ่น です คือคำสุภาพลงท้ายประโยค ในกรณีนี้มีตัวเลขเกินหลักร้อยนะคะ ครับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับร้อยหรือ100 100 100คือ100หลังจาก100เป็นต้นไปใส่ตัวเลขไว้ข้างหน้า100ฉะนั้น200คือ 200 แต่100จะเปลี่ยนไปเมื่อตามด้วยตัวเลขบางตัวเช่น300กลายเป็น 300 600กลายเป็น 600 และ800เป็น 800 ใช้เหมือนกันกับหลักพันคือเซงหรือเปล่าคะคือใส่ตัวเลขไว้หน้าเซงเพื่ออธิบายเลขหลักพันใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับพันหรือ1,000คือเซงหลังจากนั้นใช้เหมือนกันแต่ต้องระวังด้วยเกี่ยวกับการออกเสียงตัวเลขบางตัว3,000คือ 3,000 และ8,000คือ แล้วตัวเลขหลักหมื่นจะอ่านว่ายังไงคะ เลขหลักหมื่นคือ มัม 10,000คืออ ิจิมัม จากนั้นถ้าพูดว่าเฮกุและตามด้วยมังก็จะกลายเป็นเฮกุมังหมายถึง1ล้านถูกต้องไหมคะ ถูกต้องนะครับจากนั้นเคนตะถามพนักงานที่ร้านว่า เครดิตการ์ดว่าใช้ไหมคะ แปลว่าบัตรเครดิตใช้ได้ไหมครับนั่นคือประโยคสำคัญในวันนี ้เครดิตการ์ด แปลว่าบัตรเครดิตเป็นคำที่ยืมมาจากคำภาษาอังกฤษคือเครดิตการ์ด ว่า คือคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อ 使えます แปลว่าใช้ได้คือรูปผันของคำกริยา 使えます แปลว่าใช้ในที่นี้รูปนี้ใช้เพื่อแสดงว่าทำอะไรได้และเรียกว่าคำกริยารูปสามารถ คะ คือคำช่วยถ้าใช้คำนี้ตรงท้ายประโยคเป็นการแปลงประโยคให้กลายเป็นประโยคคำถามครับพนักงานที่ร้านตอบว่า はい使えます แปลว่าครับใช้ได้ครับ はい แปลว่าครับ使えますหมายถึงใช้ได้ครับไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ お勘定をお願いします 全部で5200円です クレジットカードは使えますか はい使えます ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษาของรายการจะสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี ้ค่ะวันนี้เราได้เรียนรูปสามารถของคำกริยาซึไกมัสแปลว่าใช้ได้กันไปแล้วนะคะอาจารย์กรุณาสอนวิธีการใช้คำกริยารูปนี้หน่อยนะคะ เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าคำกริยารูปสามารถมี2ความหมายคือใช้แสดงความสามารถเช่นเมื่อต้องการพูดว่าดิฉันพูดภาษาญี่ปุ่นได้ค่ะใช้รูปแสดงความสามารถของ 話します แปลว่าพูดและพูดว่า 話せます แปลว่าพูดได้ส่วนอีกความหมายของคำกริยารูปสามารถคือใช้แสดงว่าสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับอนุญาตหรือไม่เช่นเมื่อต้องการจะพูดว่าใช้บัตรเครดิตได้จะใช้รูปสามารถของ 使います แปลว่าใช้ซึ่งก็คือ 使えます แปลว่าใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่ากริยาทุกคำจะผันให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับคำกริยาที่ไม่เกี่ยวกับความตั้งใจของคนไม่สามารถใช้รูปแบบนี้ได้เช่น 降ります ซึ่งแปลว่าฝนจะตกต่อไปเป็นวิธีผันคำกริยาให้อยู่ในรูปสามารถชุดแรกคือคำกริยาที่มีสระในพยางค์หน้าม ัส เป็นเอในกรณีนี้หน้าม ัส จะเติม ดาเดะ ดังนั้น ทาเบมัส แปลว่ากินจะกลายเป็น ทาเบราเดมัส แปลว่ากินได้ชุดที่สองเป็นคำกริยาซึ่งมีสระในพยางค์หน้ามัสเป็นอิสำหรับคำกริยาเหล่านี้การผันจะมี2รูปแบบครับคือรูปแบบแรกเปลี่ยนอิเป็นเอดังนั้น 話します แปลว่าพูดกลายเป็น 話せます แปลว่าพูดได ้使います แปลว่าใช้กลายเป็น 使えます แปลว่าใช้ได้ส่วนอีกรูปแบบให้เติม 誰 หน้ามัสเช่น มีます แปลว่าดูกลายเป็น มีられます แปลว่าดูได้แต่มีคำกริยาที่ผันแบบพิเศษนะครับคือ きます แปลว่ามากลายเป็น こられます แปลว่ามาได ้します แปลว่าทำกลายเป็น できます แปลว่าทำได้เพราะฉะนั้นต้องจำคำกริยาเหล่านี้เป็นพิเศษครับต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางวันนี้เราจะแนะนำคำที่ใช้อธิบายเสียงอิเล็กทรอนิก ส์เสียงเครื่องบันทึกเงินสดอ่านบาร์โค้ดนะคะ ใช่ครับคำที่ใช้อธิบายเสียงนี้คือ ปิ๊บ เมื่อเสียงนี้ดังซ้ำอีกพูดว่าปิ๊บปิ๊บใช่หรือเปล่าคะ ครับเสียงต่อไปคือ นี่เป็นเสียงเตาไมโครเวฟอุ่นอาหารเสร็จแล้วค่ะ ครับคำที่ใช้อธิบายเสียงนี้คือ จริง ต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา ยูวอ เคนตะเลี้ยงซูชิดิฉันค่ะเราพูดว่าโกชิโซซามาเดชิตะหลังรับประทานอาหารดิฉันทราบมาว่าเราพูดว่าโกชิโซซามาเดชิตะเมื่อมีคนเชิญเราไปรับประทานอาหารด้วยค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่35ไหมครับ คราวหน้าแอนนากับซากุระจะออกจากชิซูโอกะกลับโตเกียวติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ